olur. Yani şöyle de diyoruz değil mi hocam? Kur'an'a yapılan mukaddes muamelesi, yani öpüp başımıza koymamız, öpüp sevap almamız, bu bugünkü mesela ideolojilerin kitaplarına, yürürlükte olan ideolojik anayasalara yapılsa da, Kur'an hayat kitabı olsa daha iyi olmaz mı? Aziz dostum, Kur'an'ın hayat kitabı olduğunu söyleyen bizzat Kur'an'ın kendisi. Kendisi. Kendisi. Yani Enfal 124'teydi değil mi? İstecibu lillahi ve lirrasuli izâ deâkum limâ yuhyîkum. Yani Allah sizi efendim Resulü aracılığıyla bir dirilişe davet ettiği zaman bu davete İcabet icabet edin. edin. Evet. Dolayısıyla dirilişe davet edin. Hayata davet edin, Yani dirilişe. aynen öyle. Yani onun için Yasin-i Şerif'teki o meşhur ayette diriler için. 70. Evet. ayette. Dolayısıyla dirilişe davet eden bir kitap. Yani hayat kitabı. Hayat kitabı. Hayat kitabı. Kur'an'ı biz hayat kitabı olmaktan çıkarırız eğer kitabı mukaddes yaparsak. Evet. Mukaddes nedir biliyor musunuz? Mukaddes aslında bir tek kutsal vardır. Allah. Allah. Kuds. El Kud. El Kuddus olan odur. Evet. Anlatabiliyor muyum? El Kuddus. Kutsalın kaynağı Allah'tır. Bu anlamda. Mukaddes dokunulmazdır. Biz Kur'ansa bizim dokunduğumuz imanımızdır biliyor musunuz? Evet. İman maddelerimiz içinde elle dokunduğumuz tek maddedir. Efendim, Doğru. peygamberimize dokunamıyoruz, gitti. Ahirete dokunamıyoruz, gayıp. Meleklere dokunamıyoruz, gayıp. Anlatabiliyor muyum? Onun için bir tane kitaba dokunabiliyoruz. Bizim dokunduğumuz imanımızdır Kur'an. Tamam, tam bu dokunmadan geldik de hocam. Burayla alakalı hem Arapçayla hem de Kur'an'a dokunmayla ilgili bir Yani soru Kur'an kitabı mukaddes olmamalı. olmamalıdır. Güzel. Kitabı mukaddes olduğu anda Kur'an hayattan dışlanır. Evet. Ölüler kitabı Hayattan olur. kovulur. Öpersiniz, Maalesef. teperize koyarsınız, ondan sonra da şutlarsınız. Kendinizi de dindar zannedersiniz. Aynen öyle. İlk başta Hayattan. söylediğiniz Zuhruf Yani. suresi 36-37. Evet. ayette. Çünkü onlar hala kendilerini doğru yolda zannederler diyor diye hocam devamı ayette. Şimdi Kur'an'ın bizden istediği Kur'an'ı öpen adam olmak değil, Kur'an'ın öptüğü adam öptüğü olmaktır. adam.